เวลาที่เราทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังมันก็จะมีอุปสรรคทั้งสิ้นล่ะยิ่งถ้าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ดีงามแต่อุปสรรคมันยิ่งมากอันไหนยิ่งเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญแล้วยิ่งสูงยิ่งมีประโยชน์มากแล้วอุปสรรคมันยิ่งเยอะเขาจึงใช้คำว่าอุปสรรคท่านผู้ฟังคำว่าอุปาเนี่ยก็หมายถึงการเข้าไปสักขะก็คือสวรรค์อุปสรรคก็คือเข้าไปสวรรค์เพราะนั้นมันเหมือนกับบันไดท่านฟังอุปสรรคเนี่ยเป็นเหมือนกับบันไดให้เราก้าวขึ้นไปในยิ่งมีอุปสรรคมากเรายิ่งไปได้สูงเราข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้จิตใจเรายิ่งมีกำลังจิตใจเรายิ่งสูงขึ้นอุปสรรคมานั้นเพื่อที่จะให้จิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้นใกล้ถึงความที่ไปสู่สวรรค์เขาจึงใช้ชื่อคำว่าอุปสรรคสักขะคือสวรรค์อุปะก็คือเข้าไปเพราะฉะนั้นเราเจออุปสรรคใดๆก็ตามให้นึกไว้เลยนี่เป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจของฉันเข้มแข็งจิตใจของฉันสูงสูงขึ้นไปจนถึงสวรรค์ที่จะมีความสุขถ้าเราก้าวข้ามไปได้ผ่านพ้นไปได้เราจะเจอสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่ดีที่งามนั่นคือแทนด้วยคำว่าสวรรค์นั่นเองยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันใหญ่เรื่องที่สำคัญเรื่องที่จำเป็นนั่นยิ่งมีอุปสรรคที่สูงที่มากยิ่งโครงการไหนๆหรือสิ่งใดๆที่เราทำใช้เวลายาวนานนั้นมันก็เจออุปสรรคตลอดทางเป็นทางที่จะทำให้เราสูงขึ้นดีขึ้นนั่นเองอุปสรรคการภาวนาก็เหมือนกันเวลาที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยอุปสรรคมันจะมาขวางเพื่ออะไรให้เราก้าวข้ามได้ถ้าเราก้าวข้ามได้เราสูงขึ้นจิตเรามีกำลังมากขึ้นอุปสรรคการภาวนาก็นี่แหละที่เราเคยรู้เคยเรียนกันมาทราบกันมานั่นคือเรื่องของนิวรณ์คือเรื่องกลางกันนะเป็นลักษณะอุปสรรคที่จะขวางเราเอาไว้เราก้าวข้ามขึ้นได้เราก็สูงขึ้นเข้าไปใกล้สวรรค์มากขึ้นอุปสรรคเหล่านี้มาเพื่อที่จะกวนเราขวางเราท่านฟังลองนึกเปรียบเทียบดูเหมือนกับบันไดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเจอบันไดขั้นที่หนึ่งโอ้โหมันสูงไงข้ามไม่ได้ไหนยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงชั้นสองสักทีขึ้นต่อไปไม่ได้แต่เราก็ต้องก้าวข้ามไปหาวิธีการยังไงที่จะข้ามเจ้าอุปสรรคเราจะมาอยู่แต่ตรงบริเวณบันไดไม่ได้เราข้ามไปสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นบางคนอยากจะถามว่าเอางั้นมีลิฟต์ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีบันไดเลื่อนหรือมีลิฟต์นะที่เป็นลักษณะให้เราขึ้นไปสู่ที่สูงได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนการท่านผู้ฟังนั้นหลักการเดียวกันมันต้องขึ้นสู่ที่สูงมันต้องเข้าไปใกล้สวรรค์นะต่อให้เราจะใช้แรงของเราเองหรือว่าแรงกลไกอื่นๆนะจะเป็นบันไดเลื่อนหรือว่าเป็นลิฟต์มันก็ต้องมีการยกขึ้นมีการสูงขึ้นทำให้เข้าไปใกล้ขึ้นเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเรามีอินทรีย์ที่เข้มแข็งขนาดไหนคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็จะนิวรณ์บ้างอุปสรรคต่างๆก็มีอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเขาก็ข้ามได้ไหวข้ามได้เร็วนั่นก็เปรียบเหมือนคนที่มีลิฟต์มีบันไดเลื่อนเขาก็ข้ามไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราจิตเราไม่ได้มีกำลังสูงยังมีอินทรีย์ไม่แก่กล้าการที่จะข้ามล่วงอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเราก็จะมีความยากลำบากอุปสรรคที่เราพูดถึงในนี้ก็คือเรื่องของนิวรณ์คือเรื่องกลางกันนะทำปัญญาให้ถอยกำลังเป็นเหมือนอุปสรรคที่จะมาขวางถ้าเมื่อไรเราข้ามได้สมาธิจะเกิดขึ้นทันทีนะจิตเราจะรวมลงเป็นอารมณ์เดียวอุปสรรคอย่างแรกก็คือเรื่องของความอยากในกามพระเจ้าใช้คำว่ากามฉันทะความพอใจความใคร่ในกามอาจจะไม่ได้เสพกามแต่ยังยินดีพอใจในอาหารรสอร่อยๆยินดีพอใจในเตียงนอนนุ่มๆแต่ความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านี้จะทําให้เป็นเรื่องกลางกันเราต้องข้ามตรงนี้ไปเรื่องของความอยากในกามความพอใจในกามบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าการเพ่งเล็งนะคือลักษณะว่าเพ่งเล็งทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราแต่ยังไม่ได้ขโมยนะยังไม่ได้เอาของเข้ามาแต่เพ่งเล็งไว้เฉยนะอันนี้เราอยากได้อันนี้เราอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นนะเพ่งเล็งเอาไว้นะใช้ศัพท์คำว่าอภิชฌา นี่คือเข้าข่ายลักษณะของคนที่เป็นหนี้แต่ตัวเองไม่มีสิ่งนั้นแต่ว่าอยากมีอยากได้แล้วก็ไปกู้หนี้มาแล้วกู้มาก็ไม่ใช่ของตัวเองนะเป็นของกู้เขาถึงเวลาต้องออกไปคืนเช่นเดียวกันสิ่งไหนที่เราไม่มีและเราไม่ได้แต่เราอยากได้สุดท้ายเราต้องคืนเขาไอ้ความอยากนี้ก็ต้องวางทิ้งซะปล่อยทิ้งซะเพื่อที่จะให้เรานั้นข้ามล่วงอุปสรรคนี้ไปข้ามล่วงไปแล้วจิตใจเราก็จะสูงขึ้นได้คนที่กู้หนี้ยืมสินมาถ้าลองพิจารณาดูเนี่ยมันจะไม่มีความสุขไม่ว่าเวลาที่ธนาคารเขาส่งสเตทเมนต์หรือว่าไอ้ใบเรียกแจ้งเก็บหนี้เนี่ยมาจะเป็นหนี้บ้านก็ตามหนี้รถก็ตามเนี่ยแม่ดูแล้วมันยังเหลือเท่านี้จ่ายไปเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้มันไม่ได้มีความสุขท่านผู้ฟังหรือว่าคนเป็นอื่นเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้นอกระบบเขาโทรมาทวงโอ้นี่เบอร์เจ้าหนี้นี่ว่าโอ้ไม่อยากรับแล้วมันก็มีความกังวลใจความไม่สบายใจเราต้องข้ามตรงนี้นะทำยังไงต้องมีกําลังจิตเราต้องมีกําลังนะต้องตั้งสติเอาไว้สติเนี่ยจะเป็นกําลังอินทรีย์ของจิตนะที่ทําให้จิตมีกําลังแล้วจะข้ามล่วงปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อุปสรรคอย่างที่2ที่พระเจ้าได้กล่าวถึงคือเรื่องของความพยาบาทนะความคิดร้ายความคิดอาฆาตในสิ่งอื่นละเอียดลงไปหน่อยก็จะเป็นเรื่องของความไม่พอใจเราอยากได้สิ่งใดแต่สิ่งนั้นกลับไม่เกิดขึ้นเราอยากได้ให้อากาศเป็นอย่างนี้โอ้ทำไมฝนตกเราไม่พอใจแล้วก็เป็นลักษณะของความพยาบาทเล็กๆหรือว่าทำไมคนนี้ไม่พูดกับเราอย่างนี้ทำไมมันพูดกับเราอีกอย่างหนึ่งสิ่งนี้ทำไมไม่เกิดขึ้นทำไมสิ่งนั้นที่เราไม่ต้องการกลับเกิดขึ้นนั่นเป็นลักษณะของความไม่พอใจทั้งสิ้นเป็นความพยาบาทจัดอยู่ในหมวดตรงนี้ไอ้ความอยากและความไม่พอใจเนี่ยมันก็จะมาคู่กันนะเข้าข่ายในลักษณะว่าความพอใจและความไม่พอใจแต่ความพอใจก็จัดอยู่ในเรื่องของกามฉันทะหรือความเพ่งเล็งความไม่พอใจก็จัดอยู่ในเรื่องของความพยาบาทนะตาเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างหูก็จะเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะฉะนั้นไอ้หมวดเรื่องของความพอใจก็ตามความยินดีพอใจเคลิบเคลิ้มกำหนัดมัวเมาลุ่มหลงความอยากความเพ่งเล็งพวกนี้อยู่ในหมวดเดียวกันแล้วมันจะทำให้จิตของเรานั้นเดือดร้อนความไม่พอใจความคิดอาฆาตความคิดร้ายความคิดปองร้ายพยาบาทพวกนี้ก็จัดอยู่ในหมวดเดียวกันอันนี้ก็คือความไม่พอใจแล้วมันก็จะทำให้จิตเรานั้นรุ่มร้อนเร่าร้อนเดือดร้อนเพราะว่าความพอใจและความไม่พอใจนี้เดือดร้อนยังไงพอใจน่าจะดีคือถ้าสมมุติเราได้มันก็ดีใช่ไหมเราก็พอใจแต่ถ้าไอ้สิ่งนั้นมันหายไปนี่สิแต่ความไม่พอใจจะเริ่มเกิดความพอใจตรงนั้นจะทำให้จิตของเราเดือดร้อนเพราะฉะนั้นประเด็นคืออย่าไปพอใจมันความพอใจอยู่ที่ไหนท่านฟังความพอใจอยู่ที่ไหนความพอใจในรูปที่ผ่านมาทางตาความพอใจนั้นเกิดที่ใจของเรานะความไม่พอใจเกิดที่ไหนเราได้ยินเสียงเป็นเพลงที่เราไม่ชอบเลยมันผ่านมาทางหูเกิดความไม่พอใจขึ้นความไม่พอใจเกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเรานะคนอื่นเขาฟังเพลงนี้เขาไม่มีปัญหานี่เขาชอบเขาก็ฟังแต่มันไม่ได้อยู่ที่เพลงมันไม่ได้อยู่ที่หูแต่มันอยู่ที่ใจทำไมใจเราเกิดความไม่พอใจใจคนอื่นเกิดความพอใจใจอีกคนนึงไม่เกิดทั้งความพอใจไม่เกิดทั้งความไม่พอใจเพราะว่ามันอยู่ที่ใจท่านฟังใจของแต่ละคนมีกำลังไม่เท่ากันอะไรที่มันจะมาเป็นเรื่องขวางให้เราก้าวข้ามได้เพื่อให้เราสูงขึ้นเข้าสู่สวรรค์มากขึ้นนั่นเป็นบันไดที่ให้เราไต่ขึ้นแล้วเราจะไต่ข้ามความพอใจไต่ข้ามความไม่พอใจข้ามล่วงสิ่งเหล่านี้ไปให้จิตของเรานั้นสูงขึ้นแล้วเราก็ต้องดูที่จิตของเราว่าเวลาสิ่งที่มากระทบเนี่ยที่มันทำให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องกลางกั้นเหมือนเป็นบันไดมายื่นมาให้เราแล้วคุณจะยืนอยู่นิ่งๆจมอยู่ตรงนี้ให้มันท่วมหูคุณอยู่หรือว่าคุณจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ก้าวข้ามความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกับบ้านร้างหลังหนึ่งตำฝังในบ้านร้างหลังนี้มีหม้อเปล่าๆอยู่เราเข้าไปดูในบ้านร้างหลังนี้เอ้ามีหม้อเปล่าก็กลับไปรูปคลำหม้อเปล่าๆอยู่นี่มีคนเตือนบอกว่าเอ้ยบ้านร้างหลังนี้นะหมู่บ้านนี้เนี่ยเดี๋ยวมีโจรที่คอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาอยู่เสมอเ เปรียบเทียบตรงนี้ให้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะอธิบายว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเปรียบเหมือนหม้อเปล่าๆนี่แหละหาแก่นสารไม่ได้โจรที่จะมาคอยฆ่าชาวบ้านที่จะเข้ามาในบ้านร้างนี้นะก็คือเปรียบเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมที่จะเข้ามาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันจะเดือดร้อนคือบ้านเนี่ยถูกที่ทําให้ร้างเนี่ยเพราะโจรมันเข้ามามันก็ทําให้เราให้หมู่บ้านนี้เดือดร้อนคนอยู่ไม่ได้หม้อหายว่างเปล่าไปหมดเช่นเดียวกันตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เดือดร้อนเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่พอใจบ้างที่ไม่น่าพอใจบ้างมันว่างเปล่าหาแก่นสารไม่ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราจะข้ามล่วงมันไปไม่ได้มันจะกลายเป็นเครื่องข้องเครื่องกังวลคอยห่อหุ้มจิตใจของเราอยู่สมมติว่ามีอุปสรรคมาขวางหน้าเราถ้าเราไม่รีบข้ามมันไปนะท่านฟังมันจะยิ่งท่วมทับถาถมห่อหุ้มเราพอมันท่วมทับถาถมห่อหุ้มเราแล้วยิ่งจะแกะยากหลุดยากเราต้องรีบข้ามมันไปเจออุปสรรคใดๆรีบข้ามมันซะแก้ไขจิตใจที่จิตใจของเราทําให้มันดีข้ามให้ได้เรื่องความพยาบาทความไม่พอใจนี้พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เจ็บไข้ป่วยไข้ถ้าใครเคยเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักขนาดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะต้องให้เขาสวนทวารสวนเบาสวนหนักสวนเบานะเพราะว่าลุกขึ้นไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้นะนอนจมกองมูดกองคูดตัวเองก็ไม่ดีละก็ต้องให้เขาสวนสวนมันก็เจ็บละนะกินข้าวก็ไม่ได้ก็ได้ให้เขาสวนปากกินข้าวไม่ได้อาหารไม่ย่อยต่อให้เขาให้อาหารทางสายยางแรงมันก็ไม่มีนะอะไรมันก็ไม่ได้นะเหนื่อยนายไปหมดจิตใจไม่มีกำลังเป็นลักษณะของผู้ป่วยแต่คนที่มีความไม่พอใจจิตใจเดือดร้อนเพราะรูปเสียงที่ไม่พอใจพวกนี้เดี๋ยวจะมีลักษณะอาการของคนที่ป่วยไข้ถ้าเราไม่เคยนอนโรงพยาบาลนะเราอาจจะเคยไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ที่โรงพยาบาลแต่สภาพมันดูไม่ได้ท่านผู้ฟังสภาพมันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่หายจากโรคเมื่อไหร่หมดหนี้อันนี้ดีนะเราจะมีความปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเกิดขึ้นใช้หนี้หมดแม้ท่านฟังวันสุดท้ายที่จ่ายงวดสุดท้ายเนี่ยแม่มันดีใจนะโอ้ยเป็นอิสระแล้วเนี่ยคนที่ผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดเนี่ยนะแล้วไม่มีหนี้เหลืออยู่แล้วเนี่ยเราไปถามก็ดูเขาจะมีความสบายใจมากคนที่เจ็บไข้ออกจากโรงพยาบาลแม่มันก็สบายใจแขนขามีกำลังหมอให้กลับบ้านได้แม่น่าจะให้กลับได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเผื่อว่าใจของเราสามารถที่จะมีเอาความไม่พอใจออกไปเอาความพอใจออกไปจิตใจดำรงอยู่อย่างดีอย่างมั่นคงอันนี้จะเป็นเหมือนกับเราตาเราหูเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเสียงหรือรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยก็ทำให้เราเดือดร้อนอย่าไปติดยึดอย่าไปลุ่มหลงในสิ่งนั้นนั่นเป็นอันตรายเป็นกับดักเหมือนกาวดักหนูนะเขาล่อไว้ให้หนูมากินอาหารตรงกลางนี่แต่เข้าไปปุ๊บติดกับทันทีเช่นเดียวกันมารมันล่อเอาไว้สิ่งที่จะพอใจเราเนี่ยพอมันล่อเอาไว้เราเข้าไปติดกับเราจะเสียหายเราจะมีความเดือดร้อนเหมือนกับโจรที่มาคอยปล้นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรมีแต่หม้อหายเปล่าๆว่างๆไม่มีสาระแก่นสารอะไรแต่เราพิจารณาเห็นถึงความจริงตรงนี้เราจะวางเจ้าอุปสรรคเราจะข้ามล่วงอุปสรรคนี้ได้จิตเราจะสูงขึ้นจิตเราสูงขึ้นดีขึ้นแล้วเราใกล้สู่สวรรค์มากขึ้นใกล้สู่ความดีความงามมากขึ้นอุปสรรคอย่างที่3ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือเรื่องของความง่วงความง่วงซึมความขี้เกียจความเบื่อความตึงตึงระหว่างคิ้วมันอยากจะนอนอยู่ตลอดเวลาความที่เราขี้เกียจขี้คร้านเบื่อเซ็งพวกนี้จะอยู่ในหมวดของทีนามิทะทีนามิทะคือความง่วงซึมความง่วงเหงาความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านพวกนี้จะอยู่ในหมวดนี้ทั้งสิ้นซึ่งได้เคยตรัสถึงวิธีที่จะแก้ความง่วงให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังในตอนสมัยที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะนั้นยังไม่ได้เป็นมหานะเป็นโมคคัลลานะธรรมดาแต่บวชแล้ว7วันคือจริงๆเรื่องมหานี่ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเขามาเรียกท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนไหนแต่ว่าตอนที่7วันหลังจากบวชช่วง7วันแรกนั้นถ้าท่านก็เจอประสบปัญหาเรื่องของทีนามิทะแต่คือความง่วงซึม นั่งตัวโงกง่วงอยู่ในเมืองราชคฤห์ที่ป่าแห่งหนึ่งที่ท่านพักหลีกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวกําลังทําความเพียรอยู่ในช่วงนั้นพระเจ้าได้ให้วิธีการที่จะแก้ง่วงซึมความเบื่อความตรงนี้ไปได้แล้วด้วยการคิดถึงเรื่องราวใดๆคือถ้าเราคิดถึงเรื่องราวใดๆแล้วมันง่วงซึมเราก็เปลี่ยนเรื่องที่คิดนั้นซะหรือไม่เราอาจจะไปคิดใคร่ครวญธรรมะหมวดใดๆที่เราจําได้ท่องได้เอามาท่องอยู่ในใจหรือสวดเป็นเสียงดังออกมาเป็นการสวดมนต์เป็นการสาธยายธรรมอันนี้ก็ช่วยได้บางทีการลุกขึ้นเอาน้ําล้างหน้าเอามือลูบตัวการมองแสงสว่างทําให้มีแสงสว่างเข้าไปในตาของเราเนี่ยอย่างเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนเพราะว่ามันมืดใช่ไหมไอฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายของเราถ้ามันที่มืดๆเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทํางานมากแต่ถ้าเราเจอแสงสว่างฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทํางานลดลงทําให้เรามีการตื่นตัวมากขึ้นแต่นอกจากการกระตุ้นปลายประสาทด้วยการลูบไปตามตัวเอาน้ําล้างหน้าการย้อนช่องหูทั้งสองข้างก็จะช่วยได้จับที่ใบหูหรือว่าเอาของนุ่มๆอะไรแยงเข้าไปในหูสักหน่อยหนึ่งนั่นก็จะเป็นการกระตุ้นให้ปลายประสาทนั้นทํางานได้หรือแม้แต่การที่เราลุกขึ้นเดินเดินกลับไปกลับมามีใจไม่คิดไปในภายนอกพวกนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เราละความง่วงไปได้นอกจากนี้ถ้าสมมติคนที่นอนไม่พอจริงๆนอนไม่พอจริงนอนน้อยจริงๆร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนก็สามารถพักผ่อนด้วยการนอนได้นอนเวลานอนก็นอนในท่าที่พร้อมจะลุกขึ้นมานอนในท่าพร้อมที่จะลุกก็คือนอนตะแคงขวานั่นเองเหมือนอย่างราชสีห์นอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าซ้อนหางไปในระหว่างแขนขาแล้วเราก็นอนตะแคงขวาด้วยตั้งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีการกระทําเช่นนี้คือเราพร้อมลุกตลอดเวลาแต่พอร่างกายได้รับการพักผ่อนพอประมาณที่ร่างกายของเราต้องการแล้วมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นรู้สึกตัวขึ้นปุ๊บเราก็ลุกขึ้นเลยนะไม่ประกอบความสุขในการเอนกายความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับแต่ให้มีความตื่นอยู่เสมอแต่อย่างนี้จะช่วยทำให้เราคลายความง่วงคลายความตีนมิทะคลายความซึมความเบื่อหน่ายไปได้ในประการหนึ่งคือบางคนเผลอเรอสติไปคิดเรื่องราวที่เป็นทางกามความสะดวกสบายต่างๆที่เราเคยมีมาไปในทางกามพวกนี้นั้นมันอาจจะทำให้เกิดความเบื่อทำให้เกิดความง่วงซึมขึ้นได้นะเราก็หลีกเลี่ยงในการคิดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอย่าไปทำความพอใจในสิ่งที่เราเคยได้รับมามีมาถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนะสันโดษในบริการแห่งชีวิตเป็นคนที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราจะคลายข้ามล่วงก้าวข้ามอุปสรรคนั่นที่ทำให้เราเข้าสู่สวรรค์ได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความฟุ้งซ่านรำคาญใจเวลานั่งสมาธินะท่านผู้ฟังแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองทุกวันนี้ก็ยังเป็นนั่งสมาธิแล้วคิดไปคิดไปเรื่องราวต่างๆนานาแต่คิดไปเรื่องราวต่างๆนานาก็ต้องมาดูว่าเอ้ความคิดเรื่องราวต่างๆนานาที่เราคิดนั้นน่ะมันเป็นความฟุ้งซ่านหรือเปล่ามันต่างกันอย่างไรแต่ความฟุ้งซ่านเนี่ยคือเป็นลักษณะที่จิตมันตั้งขึ้นไม่ได้และสติไม่อยู่สติหายไปสติหนีไปแต่มันต่างกับเวลาที่เราคิดพิจารณานะอย่างเวลาที่เราคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไหมคิดอยู่นะแต่คิดอยู่ในอะไรคิดอยู่ในกรอบของสมาธิในกรอบของสมาธิเป็นยังไงคือจิตมันต้องมีกําลังจิตมันต้องตั้งขึ้นได้จิตมันต้องสงบจิตมันต้องเย็นจิตมันจะต้องไม่มีความเร่าร้อนแต่ในทางตรงกันข้ามเรื่องของความฟุ้งซ่านความรําคาญใจมีอะไรมากระทบมันจึ๊จ๊ะจึ๊จ๊ะขึ้นมานะมันหึมหึมละมันเหมือนกับว่าจะไปในความไม่พอใจแต่มันมีความรําคาญอยู่ข้างในนะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปเป็นลักษณะของจิตที่เร่าร้อนจิตไม่สามารถตั้งขึ้นได้เป็นความร้อนรนเป็นความเผารนแต่ในขณะที่ถ้าเราตั้งจิตของเราได้แต่อย่างบางคนคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปัญหาในหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องการทำข้อสอบอย่างนี้อยู่ในห้องสอบอย่างนี้คุณคิดใกล้ควรปัญหาแคลคูลัสปัญหาทางคณิตศาสตร์พวกนี้เป็นความคิดชนิดที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนเป็นความคิดที่สามารถที่จะอยู่ในกรอบของสมาธิกรอบของสติได้แต่ซึ่งถ้าความคิดของเราอยู่ในกรอบของสมาธิอยู่ในกรอบของสติอันนั้นไม่เรียกว่าเป็นความฟุ้งซ่านไม่เรียกว่าเป็นความรำคาญใจแต่เป็นการพิจารณาเป็นการใคร่ครวญเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิตกวิจารณ์น แต่วิตกวิจารคือการคิดใคร่ครวญหาเหตุผลบ้างคิดในเชิงลึกบ้างคิดในเชิงกว้างบ้างคิดในการไตร่ตรองพวกนี้ต่างๆสามารถทําได้ซึ่งคิดไตร่ตรองพวกนี้จะเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการที่ทําให้คลายความง่วงด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นไอ้ความฟุ้งซ่านรําคาญใจหรือแม้แต่ความง่วงซึมก็ตามที่เป็นอุปสรรคอย่างที่3และ4เนี่ยพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่เราถูกจับขังถูกขังคุกนะความง่วงซึมเนี่ยเหมือนคนที่ถูกขังคุกนะไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้ตามพอใจนะไปไหนก็ไม่ได้บางทีต้องเสียทรัพย์อีกเจ็บตัวด้วยแต่ส่วนความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เปรียบเสมือนคนที่เป็นทาสนะตกอยู่ในความเป็นทาสไปที่ไหนก็ไม่ได้นะเขาก็จิกหัวใช้นะเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเดี๋ยวตาก็ลากไปเดี๋ยวหูก็ลากไปจมูกลากไปนะขึ้นลงยินดีพอใจตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือลักษณะของความฟุ้งซ่านรำคาญใจพวกนี้มันเหมือนเป็นบันไดยื่นมาให้เราเป็นบันไดยื่นมาให้เราก้าวข้ามให้ได้เป็นบันไดที่เมื่อเราก้าวข้ามได้แล้วเราจะสูงขึ้นดีขึ้นเหมือนสะพานนะท่านผู้ฟังสะพานมาเสร็จเราข้ามสะพานโอ้ยแต่บางทีสะพานมันน่ากลัวเหมือนกันนะเอาเราข้ามสะพานไปได้เราไปถึงดินแดนแห่งใหม่นะที่ถ้าเปรียบเทียบกับวัวก็มีน้ำใหม่ให้กินมีหญ้าใหม่ให้กินนะก็จะเป็นดินแดนที่ดีเราข้ามเจ้าพวกนิวรณ์อย่างที่3และ4นะคือความง่วงซึมความเบื่อความขี้เกียจอย่างที่4คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจพวกนี้ให้ได้นะเราข้ามไปข้ามไปเนี่ยจิตใจเราก็จะเริ่มมีสมาธิขึ้นมาเปรียบเหมือนกับเวลาที่สายยางนะเราจะเอาสายยางต่อน้ำนะจากก๊อกน้ำนะปลายสายข้างหนึ่งเพื่อที่จะไปรดน้ําต้นไม้ก็ตามชําระล้างสิ่งต่างๆก็ตามถ้ามันมีรูรั่วอยู่ที่สายยางอยู่5รูแล้วอุดมันสัก4รูหรือไทยดีอุดมัน5รูเลยนะน้ําที่ออกปลายสายมันก็จะแรงแต่ถ้าตรงข้ามถ้าหัวยังมีรูรั่วอยู่นะมันน้ําที่ออกปลายสายที่เราต้องการไปใช้มันก็จะไม่แรงนะเช่นเดียวกันไอ้เรื่องนิวบอนรูรั่วตรงนี้มันมีอยู่5รูนะตั้งแต่แรกคือความพอใจไม่พอใจกามฉันทะเจ้าความพยาบาทพวกนี้นะเป็นรู2รูแรก2รูถัดมาที่ข้าพเจ้าอธิบายในที่นี้นะคือความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะซึ่งเป็นรูที่เราต้องอุดนะอุดแล้วน้ำมันแรงนะก้าวข้ามแล้วจิตใจเราสูงขึ้นทำให้ผ่านแล้วจิตใจเราเป็นสมาธิในอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายคือเรื่องของความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งหรือวิจิกิจฉาเป็นอุปสรรคที่จะมากั้นเราวิจิกิจฉานี้บางทีออกมาในรูปของความก้าวร้าวถามคำถามกวนๆนะไม่ปฏิบัติตามท่าทางแข็งกระด้างพวกนี้มีปรากฏหรือบางทีออกมาในรูปแบบของความกลัวนะกลัวจนร้องไห้บางคนกลัวผีท่านผู้ฟังกลัวผีก็ไม่รู้เป็นยังไงผีแต่กลัวไปก่อนแต่กลัวความมืดอย่างนี้เป็นต้นกลัวอยู่คนเดียวกลัวห้องที่ไม่คุ้นเคยกลัวไปหมดออกมาในรูปของความกลัวก็มีเพราะความเคลือบแคลงระแวงความกังวลในใจนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่นำทรัพย์ข้ามทางกันดารแต่ถ้าเรามีกระเป๋าเจมส์บอนด์สักใบหนึ่งข้างในใส่ทองคำไว้สัก2กิโลอย่างเงี้ยทองคำแท่งเป็นตับตับตับตับไว้นะเราเดินไปตลาดเงี้ยเราจะกลับเราไปร้านทองซื้อทองมาจะออกจากร้านทองมันไม่มีที่จอดรถก็ต้องเดินไปที่จอดรถระหว่างเดินไปที่จอดรถนี่ก็จะกังวลระแวงละว่าไอ้คนนี้มันเดินสวนมามันจะทำอะไรเราไหมแต่เราขึ้นรถไปแล้วมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าแต่มันจะมีความกังวลซึ่งความกังวลตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยอาจจะด่าเขาอาจจะเป็นท่าทางการกลัวอาจจะเป็นการต่อสู้หรืออาจจะเป็นการวิ่งหนีได้ทั้งสิ้นซึ่งความวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งที่เกิดขึ้นนี้นั่นแหละเหมือนกันท่านผู้ฟังมันมาเป็นสะพานเป็นเหมือนกับบันไดยื่นมาให้เราเพราะเราจะก้าวข้ามล่วงมันขึ้นไปได้นะให้สูงขึ้นได้เราจะต้องข้ามมันให้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะข้ามมันให้ได้นะก้าวล่วงมันไปเพื่อทำให้เราเข้าสู่ใกล้สู่ความเป็นสวรรค์เนี่ยใกล้สู่สิ่งที่ดีที่งามอุบายหนึ่งที่เราสามารถที่จะข้ามล่วงวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้งได้เนี่ยคือการโยนิโสมนสิการคือการให้เห็นพิจารณาเห็นโดยแยบคายว่ามืดๆเนี่ยมันอะไรที่มันมืดลองเปิดไฟดูเอ๊ะไม่มีอะไรต้องปิดไฟดูเออมันเหมือนมีอะไรฮะเปิดไฟดูเอ๊ะไม่มีอะไรเอาปิดไฟดูเออเหมือน ก็ไม่มีอะไรจริงๆเนาะแล้วเราจะค่อยๆมีความแจ่มแจ้งไปหรือว่าเรื่องราวใดๆบางอย่างที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ทำความคุ้นเคยซะหรือว่าแม้แต่การที่เราเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายน่าจะสร้างความคุ้นเคยได้รวดเร็วอย่างคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนบางทีเนี่ยเห็นพฤติกรรมของเขาท่าทางการเดินการพูดทำให้เกิดมีความคุ้นเคยกันพระเจ้าก็ยังพูดถึงความคุ้นเคยกันเนี่ยเป็นญาติอย่างยิ่งด้วยซ้ำความคุ้นเคยในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราประพฤติอย่างคนที่มีธรรมะในนั้นทำฝังนะต่อให้ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันมาเจอกันครั้งแรกแต่จิตใจมีธรรมะเหมือนกันมีความอบอ้อมอารีมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจาดีมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันพูดจาในถ้อยคำที่มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยนั้นมันคุ้นเคยกันได้ทันทีนะเป็นเพื่อนกันทันทีก็ได้เพราะว่าความคุ้นเคยกันมีธรรมะอยู่ในใจแต่ถ้าเรามีความกลัวเกิดขึ้นตรงนี้อีกอันหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะซึ่งพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับท้าวสกัดเทวราชที่เมื่อไรเหล่ากองทัพเทวดาของท้าวสกัดเทวราชเนี่ยเห็นยอดธงของท้าวสกัดเทวราชเนี่ยต่อให้ข้าศึกมันจะมีความน่ากลัวขนาดไหนนะเหล่ากองพลกองทัพเทวดาของท้าวสกัดเทวราชเนี่ยก็จะไม่กลัวแต่จะมีความมั่นใจมีความไม่สะบั่นพรั่นพรึงในสิ่งที่พบเห็นนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้าเปรียบเทียบข้อนี้เหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเห็นยอดธงเห็นยอดธงคือพุทธเห็นยอดธงคือธรรมะเห็นยอดธงคือสังฆะเราเห็นตรงนี้เราไม่ต้องกลัวให้มีความมั่นใจเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ก็ตามนะมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่กลัวคือท่านมีความไม่มีราคะมีความไม่มีโทสะมีความหมดแล้วซึ่งโมหะทำให้ท่านไม่กลัวทำให้ท่านไม่มีความพรั่นพรึงในสิ่งที่พบเห็นเช่นเดียวกันถ้าเรามีความกลัวความไม่มั่นใจความเคลือบแคลงให้เรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นะเราจะคลายความกลัวคลายความระแวงเหล่านี้ไปได้นะให้มีความมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์ให้มีความสบายใจว่าเวลาที่เราเจอสิ่งใดที่เราไม่รู้เราไม่คุ้นเคยทำใจให้มั่นคงนะมั่นคงด้วยธรรมะที่อยู่ในใจเวลาใจเรามั่นคงมีธรรมะที่อยู่ในใจเช่นมีสติอย่างนี้เป็นต้นมีสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราละเวลามีภาษาใดๆที่เราไม่รู้สึกไม่รู้ตัวไม่รับรู้ไม่เข้าใจมากระทบเนี่ยยังไงจิตเราก็ยังมั่นคงนะไม่หวั่นไหวไปเหมือนแก่งหินที่อยู่ในน้ำที่เขาพัดมาแรงๆนะแก่งหินก็ไม่ได้จะเตือนหนีไปไหนก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่เช่นเดียวกันใจของเราถ้ามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะนั่นต้องให้น้ำที่เปรียบเสมือนผัสสะพัดมาอย่างแรงกล้าเท่าไหร่นั่นเราก็ไม่หวั่นไหวไปแต่ถ้าเป็นปุ๋ยนุ่นที่วางอยู่บนพื้นราบอันสม่ำเสมอเนี่ยนะลมพัดมาทางไหนมันก็ไปทางตรงข้ามลมพัดมาทางใต้มันก็เดี๋ยววิ่งไปทางเหนือจะไม่เหมือนกับเสาหลักนะที่ปักลงไปในดินนะเสานี่เป็นเสาหินตั้งแท่งยาว16ศอกเขาปักลงไปในดินลึก8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกทำมุม90องศาอย่างดีตบดินให้แน่นนั้นลมพัดมาทางไหนก็ตามฝนตกใส่ก็ตามมันไม่กระเทือนนะเราเอาที่แบบเนี้ยเป็นที่พึ่งนั่นคือความรู้ในอริยสัจ4ท่านผู้ฟังเราพิจารณาให้เห็นโยนิโสมนสิการให้แยบกายตามนัยยะของอริยสัจ4เราจะเกิดความมั่นใจเราจะคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งไปได้อุปสรรคทั้ง5อย่างท่านผู้ฟังไล่มาตั้งแต่ความพอใจความไม่พอใจความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเครือบแคลงระแวงเห็นแย้งพวกนี้เป็นเหมือนกับบันไดมาขวางเราเราปีนข้ามปุ๊บเราสูงขึ้นสูงขึ้นเราปีนได้เร็วมันเหมือนขึ้นบันไดเลื่อนปีนได้เร็วมีกำลังจิตมากนะมันเหมือนขึ้นลิฟต์เลยนะเราจะสูงขึ้นเราจะดีขึ้นเข้าใกล้สู่สวรรค์มากขึ้นนั่นคือความหมายของคำว่าอุปสรรคนั่นเองอุปสรรคคือการเข้าใกล้สู่สวรรค์ท่านผู้ฟังไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอกนะให้ตามที่บอกนี่แหละจะมีความสบายใจวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร